بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے میں تضاعف کے ثواب موعود ہے. سو اس تضاعف کی تحصیل اگر بدون سفر ممکن نہ ہو، سفر کی بھی اجازت ہے، بخلاف دوسرے مشاہد کے، مثلاً کوہ طور، کربلا، اجمیر وغیرہ، وہاں کوئی دلیل ثواب کی نہیں، اس لیے وہاں اس نیت سے سفر کرنا امر غیر ثابت کا اعتقاد ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے تین سفروں کی فضیلت بیان فرمائی کہ مسجد حرام، یعنی جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، حرمت والی، عزت والی. وہاں سفر کر کے جائے اس نیت سے کہ ثواب زیادہ ہو، اچھا ہے. اس کے بعد درجہ ہے مسجد نبوی کا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر کے جائے، اچھا ہے. اس کے بعد درجہ ہے مسجد اقصی کا، جو بیت المقدس میں مسجد بنائی تھی، عمر فاروق نے بنائی، پہلے صرف بیت المقدس تھا، پھر اس کے اندر مسجد بھی بن گئی، قبلہ رخ. تو تیسرے درجے میں مسجد اقصی کا سفر کرنا تاکہ ثواب زیادہ ہو، یہ بھی اچھا ہے. ان تین کے علاوہ اور کسی جگہ سفر کر کے نہ جائے، اتفاق سے جانا ہو جائے تو مسجد میں نماز پڑھ، باقی سفر کر کے کہ خاص فلاں شہر کی مسجد میں جاؤں گا، یہ نہ کریں. جی ہاں جی ہاں. اور مدینہ منورہ کے سفر میں زیادہ توجہ ہوتی ہے روضہ اقدس کی زیارت کی طرف، کہ روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر کر کے جائے مدینہ منورہ، تاکہ روضہ اقدس پر سلام پیش کر سکے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. سید احمد رفاعی جب گئے ہیں روضہ اقدس پر، یہ ہم عصر ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی سن 555 میں، 555 ہجری، اس میں حاضر ہوئے روضہ اقدس پر، جا کر عرض کیا السلام علیکم یا جدی، کیونکہ سید ہیں اس لیے یا جدی کہا، اے دادا جان سلام کرتا ہوں. اندر سے جواب آیا، وعلیک السلام یا ولدی، تمہیں بھی سلام ہو اے ہمارے پوتے، تمہیں بھی سلام. یہ جب جواب آیا تو وجد میں آ گئے اور یہ شعر پڑھا، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهي نائبتی فهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تهضي بها شفتي. کہ پہلے میں اپنی روح کو بھیجتا تھا، وہ اس جگہ کے بوسے لے کر جاتی تھی، آج بدن کو بھی لانے کا موقع مل گیا. تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فامدد یمینک کہ تہذی بہا شفق، اپنا دایاں ہاتھ نکالیے تاکہ میں اس کو بوسہ دے دوں اور میرے لبوں کو عزت مل جائے. دیکھو روزہ اقدس سے ہاتھ باہر نکلا جو سورج سے زیادہ چمکدار تھا، اس کو بوسہ دیا سید احمد رفاعی، پھر وہ ہاتھ واپس چلا گیا. 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں موجود تھا، 90,000. ہم سب نے اس ہاتھ کو دیکھا، پھر اگر اپنی بڑائی کا شبہ ہوا تو دروازے پر لیٹ گئے کہ سب میرے اوپر سے گزرے اپنی بڑائی کو ختم کرنے کے لیے. یہ کہا سب میرے اوپر سے گزرے، بعضے گزر بھی گئے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کیا آپ بھی گزرے ہیں اوپر سے؟ نہیں نہیں نہیں، میں اگر گزرتا تو اللہ تعالی کے قہر کی تجلی مجھے جلا دیتی، مجھے طاقت نہیں ہوئی. بعضے کم سمجھ والے گزر گئے، میں اگر گزرتا تو اللہ تعالیٰ کے قہر کی تجلی مجھے جلا دیتی، مجھے طاقت نہیں ہوئی گزرنے. تو بار یہ واقعہ پیش آیا، 90,000 کے مجمع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو دیکھا جو سورج سے زیادہ روشن تھا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر سلام پیش کرنے کے لیے بھی سفر کرنا مستحسن ہے، اچھا ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جو حج کے لیے آئے اور مجھ سے ملاقات نہ کرے فقد جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس لیے جو حج کے لیے جائے وہ مدینہ منورہ بھی جائے اور روزہ اقدس پر بھی حاضری دے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له